राम यह प्रवचन परमश्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 14 मार्च सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम अनुकूलता प्रतिकूलता संसार से रूप है। अनुकूलता प्रतिकूलता सुख और दुख, तो सुख और दुख को भोगना है तो संसार, और सुख दुख से ऊंचा अपना है ये योग, सुख दुख होना है भोग। इतनी बात है, सुख दुख के समय कृपा ना भरना होते आज सुख दुख लाभारी जय पराजय को समान करके चलो तो पाप नहीं लगेगा। योग में पाप नहीं लगता, भोग में पाप लगता है। भोगी पाप रहे तो हो नहीं सकता, योगी पाप नहीं आ नहीं सकता। कैसी बढ़िया बात है, जो सुखी दुखी होना है ये भोगी होना है। भोगी तो सुख दुख आता है, किस लिए आता है सुख दुख? सुख दुख आता है भोग का कारण जो राग है उस राग को मिटाने के लिए। राग द्वेष से ही सुख दुख होते हैं, राग द्वेष नहीं हो तो सुख दुख नहीं होंगे। सुख दुख है समीकृता, समान करने पर सुख दुख नहीं होगा, सुख दुख से ऊंच उठ जाएंगे। समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, ये आगमा पाए ना अनित्य। भगवान कहते आने जाने वाले है अनित्य है, स्थान स्थिति क्षस्व इनको तुम सह लो, मानो विकृत मत हो। अब रात आ गई तो क्या, दिन आ गए तो क्या, वर्षा आ गई तो क्या, गर्मी आ गई तो क्या, सर्दी आ गई तो क्या, हवा चली तो क्या, इनमें दुराजी तो बहुत मुफ्त दुखी हो गई। ये तो बदलते रहे गई, आप दुखी हो चाहे सुखी हो, तो अपने सुखी दुख क्यों होंगे? ये विलक्षण बात है। सुखी दुखी होना है संसार, और रह रेत होना है मुक्ति। ये बंधन, सुखी दुख होना बंधन है, असुख से रेत होना है बंधन मुक्ति है। सुख दुख का भोग है, समझना योग है, तो योग है साधन। अभी देखो अभी कितना सुख है, मैं दुख है बताओ, शांति आनंद से क्या सुख दुख है बताओ, कोई सुख नहीं दुख नहीं। संसार अनित्य है, इस वास्ते अभी नहीं है वो अनित्य। हरदम कैसे रहे, नित्य हरदम रहता है। तो अभी जो सुख से रहित पड़ा है अभी भी आपका है, और सुख दुख के समय भी ये आपका है। सुख दुख के समय भी आप सम ही रहते हैं, आप में समता ही रहती है। आप सुखदायक सुख दुख के साथ उलझ जाते हैं तो विषमता होती है। अगर सुख दुख में न उलझे पर मान लगे रात दिन की तरह आते हो, अलग दिन आते हैं बत दिन रात में तो आता है, तो ऐसे मानते तो मौज रहेगी, आनंद रहेगा, वो नित्य योग है। नहीं तो नित्य अनित्य योग है, अनित्य योग सबको प्राप्त है। समता सब में आती है, क्यों समता रूप है। सम दुख सुख सुख स्वस्थ सम दुख सुख समत्व योग उच्चते तो नहीं भोग में सुख रहेगा, भोग में सुख होगी। भोग दुख यो ने भोग तो दुखों का कारण ही है, केवल दुखों का कारण है, दुखों का कारण है केवल। तो सुख दुख आने जाने वाले हैं, आप आने जाने वाले नहीं है, आप रहने वाले हैं। बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, विधाकर स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, पुरुष अवस्था, ये अवस्थाएं आने जाने वाली है। आप रहने वाले हैं लेकिन उसमें व्यथा दे कौमार योग नहीं आता दिन धर्म प्राप्ति धीरे सत्र थी पंडित मोहित नहीं होता, मोहित न होने का मतलब सुख दुखी नहीं होता। ये सुख दुख तो आग मा पा रही होने क्या कहां से बात आने जाने वाले भाई। ये जो आगमा पारिणाम अनित्य शब्द है आप ख्याल किया होगा, अपना अनुभव किया होगा, नहीं तो अब करके देखें। जब सुख आ जाए और दुख आ जाए तो उस समय में आगमा पारिणाम अनित्य, आगमा पारिणाम अनित्य, आगमा पारिणाम अनित्य ऐसे मन में से समझते हुए आगम और आना जाने वाले हैं, आना जाने वाले हैं, जो शांति जाएगी एकदम जैसे उफनता और दूर से जल शांति में शाम बह जाए। आग पाए नित्या तो आने जाने वाले हैं, आने छोटा बच्चा होता है ना वो बीज लग जाए तो मैं लाग भी ठीक हो ठीक हो जाए तो रंग लगा देंगे खून आएगा रो होगा रंग लग जाएगा एक सेठ की बात बताई, बात सुने मैंने। वो गए थे खेत तो खेती से काकड़ी लाए तो काकड़ी लाए वो जो मोड़े में पड़े तो पड़ गए, पड़ते ही एक काकड़ी आगे पीड़ गए खतला गई हो लगी काकड़ी फूटी पीड़ हो फूटी लागी बहुत लागी इनको देखा खून आ गयो और इतने पड़ी अकीले बीज हरी बीज पड़ी जा प्रकाश की गया देखा कह तू का पीड़ तो को पीड़े ही पड़ गया। ये साथ संसार अगर साया है बस आयो गयो यूं हो गयो यूं हो गयो यूं हो गयो है कुछ नहीं है जो ना जो है कुछ सुधा नहीं है क्या भाई बताओ वही हो गया अनुकूलता या प्रतिकूलता या वही हो गया बेटो बेटा निकल गया बाढ़ बड़ खड़ा जो कोई साइकिल निकल जाए कोई बग्घी निकल जाए कोई इक्का निकल जाए कोई मोटर निकल जाए तो आज निकल गया पता भी नहीं सिवा और क्या है अनुकूल तो भी आग निकल जाएगी निकल जाएगी कोई ठहरती है क्या ठहरेगा तो परमात्मा आप स्वयं ठहरते हो। अगर आप न ठहरते तो अनुकूलता प्रतिकूलता का भेद मालूम नहीं होता आपको, भेद मालूम होता है नहीं अनुकूलता प्रतिकूलता तो भेद उसी को मालूम होता है जो उनसे न्यारा होता है वो मिले तो मालूम नहीं होता। तो संसार का ज्ञान संसार से अलग होने से होता है और पूरा अलग हो जाए तो मिट जाएगा थोड़ा थोड़ा अलग अलगाव पड़ना मिटता नहीं सच्ची चीज का नाश नहीं होता ना भाव भी देते सतह आप अलग होगी बात मिटती नहीं उसका आदर नहीं देते हैं ये दूसरे भी अलग है आप सुख दुख के समय भी अलग है सबसे सुख दुख होता है और उसकी पहचान ये है कभी सुख ज्यादा होता है कभी दुख ज्यादा होता है। दुकान में जब काम करते हैं बस पे बिकते हैं पैसों का गिनते हैं लेते हैं देते हैं उस समय मतलब 5 पैसों में अगर 2 झाड़ू आते हो और वो 3 पैसों में 1 झाड़ू ले आया तो बिगड़ते हैं तो इतना नुकसान क्यों किया 5 में 2 झाड़ू आते थे एक का तीन पैसा दे दिया और सत्संग करते हैं वहां इसी के सब बैठे हैं, एक दो रुपये खो गए खो गए खो गए। ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है, नहीं होता है। इसे सिद्ध क्या हुआ, ये अनित्य है, सुख रूप अनित्य है। और रहता ना सुख रहता है ना दुख रहता है, अनित्य है। आप रहते हो मात्रा स्मरण शास्त्र कौन थे शीतोष्ण सुख दुख दार आगमा पाई न अनित्य अनुकूलता भी आती है प्रतिकूलता भी आती है। तो क्यों आती है ये आती है आपको मुक्त करने के लिए, केवल इसी मतलब और कोई मतलब नहीं है। आप जीवन मुक्त हो जाए जो आसक्ति है कामना उसको हटाने के लिए, अनुकूलता आती है उधार बनाने के लिए दूसरों को देने पदार्थ या बहुत से रुपये पैसे आ गए, अनुकूलता आती है सेवा कर दो, प्रतिकूलता आती है तो इच्छा त्याग दो। सदच्छा संसार की इच्छा का त्याग तो करना ही पड़ेगा, इच्छा नहीं त्याग पड़े तो दुख हो गई। तो अनुकूलता होने पर तो इच्छा और पदार्थ दोनों का त्याग करो, अगर प्रतिकूल तो पदार्थ त्याग जरूरत नहीं है, केवल से भी त्याग करो। प्रतिकूल तो सस्ती पड़ती है, अनुकूलता में धन दोगे वस्तु दोगे तो इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, भोग को त्याग करना पड़ेगा, वस्तु भी त्याग करना पड़ेगी। प्रतिकूल रहेगा तो इच्छा का त्याग करो, वस्तु वस्तु भी त्याग जिंदगी रूपती है, पात्र है कुपात्र है कैसा है वैसा है देखना पड़ता है, त्याग देखना कुपा तो होता ही नहीं, दान देने वाले कुपा तो होता है, नहीं दान में कोई कुपा तो है, कौन कुपा तो है, तो कुपा तो देना कुपा तो बनना है। अब मोज है मोज पूरे मर्द हो जा रहा हाल में कुछ समझे, ये हो जाए तो ये हो जाए तो मौज ये हो जाए तो मौज, हम क्यों रोए बदले तो परिस्थिति परिस्थिति बदले, हम क्यों बदले भाई, हम बदलते हैं ही नहीं, बदल जाते हैं कि गलती होती है, बदल जाते हैं ये भोग होता है, नहीं बदलते ये योग होता है। तो राग आसक्ति मिटाने के लिए ही अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, सिद्ध सिद्ध सब भूत समत्व योग उपचते। ये गीता का योग है, बहुत विलक्षण योग है गीता का, सरल है सीधा है, बड़ा भारी महत्व का है, एकदम मुक्त करने का है। करके देखे आप थोड़ा सा विचार करें तो समझ में आ जाती है बात, क्यों दुख है वो मुक्त नहीं। कहा उड़तो तीर क्यों नहीं, उड़तो तीर सामने जाने लग गए तो पर सामने गए क्यों, अब बैठा उठता लगा उसका बैठो मत क्यों मंडे लाभ भी कुछ मत करे अपने शांति से, आपका स्वरूप है ये अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे न करूते न लिपे थे तथा सर्वग्रम सोश आकाश और नोप लिपे थे तथा रूप लिखते थे तथा प्रकाश ये कृष्ण क्षेत्र क्षेत्र तथा प्रकाश ये लिप्त जो सूर्य लिप्त नहीं होता है प्रकाशित कर देता है, तो आप तो प्रकाशित करने वाले हो, न करो कि न लिखते थे। महाराज जी अनुकूलता में तो सुखा शक्ति बढ़ने के आसार है और प्रतिकूलता में दुखी होने के ज्यादा आसार है, फिर ये अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे आसक्ति को मिटाने के लिए राग द्वेष को मिटाने के लिए है, ये बात थोड़ी और विस्तृत हो जाए। ये है साधक की बात, सुख दुख होना है भोगी की बात, वह है योगी की बात। तो योगी बनना चाहते हो तो इस पर दृष्टि रखो, देखो भोगी बनना तो आदमी दृष्टि है, भोगी बनने के लिए तो आदमी दृष्टि है, योगी बनने के लिए अंतिम दृष्टि है। आदि में तो भोग होगा, अंत में दृष्टि योग होगा, सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा, अंतिम निश्चय है। कृष्ण पक्ष और साधन पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो दोनों पक्ष में प्रकाश बरोबर है, दोनों में बरोबर प्रकाश है, बरोबर अंधेरा है, फर्क है। कर किया संप्रकाश राख दो नाम भी, तो प्रकाश जो है कि पहले प्रकाश होता है, फिर थोड़े देर, फिर दो ज्यादा ज्यादा होते होते पूर्ण का पूर्ण हो जाता है, अरे एक वाली और एक वाला थोड़ा अंधेरा होते होते होते वहां से पूरा अंधेरा हो जाता है। वो पूरी पूरी गिड़िया घड़ती है, घड़िया गिड़े पूरी आधी रात से पूरी, तो उतना ही पक्ष प्रकाश पक्ष शुक्ल पक्ष में है, उतना ही उत्तर पक्ष में है। तो आवा है जिसमें ध्यान दिया जाए, चाहे तरफ ध्यान नहीं देते, भोगी ये होता है जो आने की तरफ ध्यान देता है, और योगी वो होता है जो परिणाम की तरफ देखता है। यह तो लग रहे विष में परिणाम में अमृत हो तत्सम सात्विक, और विषय इंद्रिय से योग आदि, यह तो लग रहे अमृत हो परिणाम में विष में। तो एक तो मुझे सुबह एक तो दू पर जो भी होता है वो अंतिम देखता है, अंतिम क्या है, न सुख रहता है न दुख रहता है, रहता ही रहता कभी नहीं, नहीं तो बस उस तरह से योगी नहीं देखता है, भोगी आरंभ देखता है, तो इतना ही फर्क है। भोगी देखता है आरंभ में, मानो तुच्छ दृष्टि होती है, या योगी की दीन दृष्टि होती है, दीन दृष्टि में समझ जाते हैं, तुच्छ दृष्टि में भी समझ जाते हैं। हाँ हाँ क्या करेगा, बेटे मरने का दुख है महाराज, महीने में बारह महीने में दो चार वर्षा में आप देखो तो फर्क पड़ता पड़ता साफ मिट जाता है, रहते ही हो कुछ उद्योग मत करो, बिल्कुल भूल जाता है, कितने लोग को चल जाता नहीं होता। तो दृष्टि हो सकता है दिव्य दृष्टि वाला योगी होता है, उत्तृष्ट दृष्टि वाला भोगी होता है, तो दीर्घ दृष्टि रखनी चाहिए, जितनी दृष्टि दीर्घ होगी वही क्षमता होगी, वही महात्मा होगा, संत होगा, तुष्ट दृष्टि वाला कैसा होगा। दृष्टि सदा ही रहे, सदा रहने वाली दृष्टि है, रहने वाली मौत हो जाएगी, आनंद नहीं रहेगा भाई, अब तो आनंद हो गया, मौज होगी, सुख आया तो मौज, दुख आया तो मौज, ना सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा, क्या दादी हो क्या तुम भद्र हो किम अभद्र हुआ द्वित शिवस्तनों की किम भद्र किम अभद्र हुआ कैसे विश्व किम भद्रम किम अभद्रम द्वित शिवस्तनों की बातो देते हो यदि तुम मनसाध्यात्म ये बात है। माया मात्र में दुम जगत क्यों भद्र क्यों भद्र माता क्या बढ़िया क्या घटिया हुए बैठे क्या बड़े वो ठहरे तो क्षमता जाएगी नहीं कभी एक हंसी की बात याद आ गई कोई काम के नहीं है ज्यादा याद आ गया अपने जो क्षमता सी सच्चा क्षमता हरदम दृष्टि रखो सुनता था अभी वर्तमान की तरफ आप देखो अभी अभी वर्तमान में इतने आप बैठे हैं क्या सुख दुख है बताओ क्षमता है कोई न सुख है न दुख है आनंद है तो सुख दुख की क्षमता स्वतः रहती है स्वतः सुख दुख की स्वतः नहीं होता है सुख दुख की स्वतः हो जाता है या याद कर तो जाएगा याद कर मारे बोले उसने ऐसा किया ऐसा किया भीम से ना तो चीज याद आता था कहते हैं वह नहीं याद आए दुख होते ही नहीं सत्य दुख कहाँ होता है मेरा सत्य स्वभाव क्षमता रहती है ना चिंगारियां फूटती चीर खेचा हो तो मैं कहते धुआं निकल चंगा हो मैं डर रहा हूँ बोल करो बोल गया हाथ में लगेगा ना हाथ से हाथ हाथ बालों को बाल थोड़े ही होते बात है जो तो वो युद्ध से मना नहीं करते जिसने ऐसा कर दिया महाराज कितनी विलक्षण बात है इतना बलवान और भाई कह दिए थे शांत बल वो गुना कर तो भविष्य की बात आवे एक बार राम जी की बात आती है खरभूषण दृश्य आया ना 14,000 लगा राम जी को तुम गुफा में ले जाओ सीता जी की रक्षा करो चले जाना रक्षा बैठ जाना वहाँ यह बात बड़ी शूरवीरता है लक्ष्मण जी के लिए राम जी लड़के लड़ाई करे राम जी लड़ना पड़े बैठा रहा आराम से मामूली बात नहीं है ऐसे भीमसेन को ऐसा क्रोध आवे ऐसा कर दे शांत बैठा रहे मामूली बात नहीं है ज्यादा सुरवीरता है हैं? ये ज्यादा सुरवीरता है ज्यादा सुरवीरता है ये ज्यादा सुरवीरता का काम मैं नहीं रह जाता ऐसे कैसे बोलते हैं चुप रहो चुप कैसे रह जाता है दंड बैन समर्थ सदा जिद्ध करण को वीर सुन कटु वचन गरीब रे शांत रहे सो धीर दंड बैन समर्थ सदा कुछ मौका नहीं देना परंतु द्रौपदी का ऐसा अपमान है कोई आदमी शह नहीं सकता ऐसी बात है नहीं ये महाराज जी हम भाई लोगों के लिए सुझाव ही है हम भाई लोगों के लिए उनका सुझाव ही है कि ऐसा निकलना चाहिए लड़ाई में नहीं तो भाई भाई अपने में लड़ते हैं तो बोलते हैं मैं कहते हैं तो क्या कह रहे हैं ये युधिष्ठिर जी का इस प्रकार का बर्ताव आज्ञा मानना भीमसेन आदि का तो ये हम सब भाइयों के लिए उपदेश ही है बिल्कुल बड़े भाई की बिल्कुल उपदेश है मैं देख रहा जो नारायण था नारायण छोटो भैया नहीं शंकर शंकर जी शंकर शंकर शंकर सही मोटा छोटा था बहुत तेज गुस्सा था नारायण कह जाता था चुप हो जाता मैं देखो कई बार नारायण ऐसा हरी चीज नहीं दिखने वाला ये तो भाई को हार ऐसी बद्रीदास जी हान भाई यार जिस लड़का हो इस बेटा करेगा बेटा वो नहीं कर रही थी आगे पास इतने विशेषता है ये भाई का कायदा है जब कृष्ण भगवान गया कर्ण की तरफ ये तो गए महाराज युधिष्ठिर के पास युधिष्ठिर नहीं भीमसेन के पास युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेव अर्जुन पांचों कृष्ण भगवान साथ साथ ही गए और बीच में जाते अलग हो गए ये युधिष्ठिर गए वो कर्ण के पास गए नमस्कार नमस्कार भीमसेन के पास गए नमस्कार किया जय हो माँ बाप बेटा अच्छे हो तेरी दादाजी जय कैसे हो जाएगी आपके रहते हुए तो सच्ची कहता है देवताओं मनुष्य में दानव में कोई नहीं है कि मेरे हाथ में धनुष बन रहे मेरे पर विजय कोई कर रहे किसी की ताकत नहीं आएगा तो हमारी विजय कैसे होगी कि अभी मेरा मरने का विचार नहीं है तेरे बताऊ में फिर पूरा तेरे वरदान सत्ता रखो बताऊ 9 दिन के हो गए जिस बहुत गया महाराज 10,000 योद्धाओं को मारने की कमर कृष्ण देव दुर्योधन का आप मारते नहीं हो 10,000 योद्धा मारूंगा एक दिन में जवान ने कहा 10,000 ढगल फोड़ दे रहे खेत में मशहूर महाराज द्रोण और भीष्म ने इनका युद्ध आया है। द्रोण लड़ा द्रोण वराह की दाढ़ में कड़ी वो परी है कड़ी वो कुछ खाल सो नही। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए हैं, वो कर्ण पास गए। कर्ण क्या हुआ कि युधिष्ठिर भीष्म जी महाराज ने बताया तो सब अर्थ ही बताया, कर्ण को अर्धरथि कह दिया। अर्धरथि कर्ण तेजी आ गई कि भीष्म जो जीता रहे मैं जब भी करूँगा नहीं करूंगा। याद ला गई राहुरी बहन दुर्योधन को पसंद नहीं आया, मैं जाऊंगा इधर कृष्ण बैठो अरे युद्ध खेल था महाराज, युद्ध बात नहीं थी, युद्ध क्षति का काम है, क्षति के लिए वेद पाठ है, युद्ध करना है। तो बैठो बैठो काम धंधे में बात न रही है। भगवान जी का विचित्र ये बात है सर, यही सत्यम महाराज बद्ध स्मृत है गुरु, यही द्रोणाचार्य ने कहा, यही शल्य ने कहा, कृपाचार्य ने अर्थ से पुरुषो दासवान कश्यचित, ये मर्यादा है, कितनी विशेष मर्यादा है। जंगल में रह जाए 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष है ना, 12 वर्ष नहीं भीम बोला कि देखो दुख में थोड़ा दिन भी ज्यादा हो गया, महीने एक वर्ष हो गया, अब चलो अच्छा मैं कह देता हूँ 7 महीने आ जाओ चल जा तेरे को राजा बना देंगे। शर्मिंदा हो गया, मैं राजा बनने तो नहीं बैठा हूँ, मैं राजा तो है नहीं, वो भी विराट विराट नगर हुआ रात्रि में द्रौपदी पहुंची, रात्रि में भीमसेन पर कि तुम रात कैसे आई, नींद नहीं आती तेरे को, रोने लगी कि नींद क्या आ गई, युधिष्ठिर महाराज जिनके सामने बड़े बड़े राजा लोग देखते थे आज भी विराट के सामने बैठे देखते हैं कि राजा कितना राजा है, बातें सभी सुनाई। आप बड़े बड़े मल्लों को आप शिक्षा देते थे, आज वैसे रोटी पो लेकिन महाराज अरे यहाँ आता हूँ लगते थे हाथ जैसा ऐसा अड़ पड़ गया था, ऐसे लगता मेरी चूड़ियों है चूड़ियों जिसमें चंद्रमा पर ग्रहण आवे सूर्य पर ग्रहण आ गया ग्रहण आ रहा है ऐसे दादा साहब मेरे ससु में प्यारे पुत्र वो पीछे नींद सी बात है रोने लगते जी गए जी गए जी गए जी गए जी गए खत्म हो गए तो सुन गए तो कल संकेत दे दे के शाम आ जाओ वहां नृत्यशाला है वो शिवरात्रि के संबंध समझा अंधेरे बोल जा सो गए मुझे हाथ डाले मेरे लोग आए तेरे क्या है खुद अरे कौन है क्या करता है मेरे खुद समेट दियो जब बस हाथ और पग और माथा कहते ठेले बना ले ठेले खंबा ऊंचा करके खंबे के नीचे डाल दे निकाल लो रूबरी कहती है, शैलन जी कहती है कि मारे पांच बंदर हुए, बात कोई सच्ची है, निक काम नहीं है ये, सौ भाई यहाँ की जगह सबको शैलन जी को उठा दो, सत मार दो, पर मन रह गया, मन रह गया, मन इस तरफ रह गया, ले गया।